Coke Studio, Season 15. फिर तेनू मैं दिखावा दिलों रुस गईया चावा तेरी यादा इच बिखरा मैं दुनिया से जावा सुन वे मैं कित्थे जावा हुण चुप गईया रावा मैं ते दस्या सी खाबा इच तकिया सी ले हुण दिन वी नी चढ़िया ते दिल च तू मेरे मन च तू जदों ही नी होंदी पासे तड़पदी रूह तेरवी तू करीब सोनी हली ना तू जा तू ही है मेरा नसीब दीवी ना जावी दूर सिला दिते जिन्ने भी तू मंगदी है तारे मेरी जांक दीवी ना डरी मेरे प्यारे दिल च तू मेरी हसरत तू असी तेरे उत्ते मर देने सुन दे नहीं क्यों हुण तेरोस तेनू चांदे चांदे तेरे उसनु ते मर दे हसी रोज की करिए सजना वो हाँ तेरे ही छोल ते नच दे सारे तेरे प्यार च करिए की हुण वो सजना क्या मांगो किथे रख देने गल्ला डाल दे ते नाल के वे हंस देने छट दित्ती मैं उम्मीद सारी दुनिया तो ए भी लोका दिया गल्ला च फस देने नी मैं ही बोल दिया झूठ मेरे ते तेरा ए सुरूर तेरे उत्ते लिखा गाने सोने जज देने दिला दी आरी साड़ी बे दिला दा नहीं हो एक सुर नाल रहना सी जरूर सड़ तेरा दे मेरा कोई और नहीं है दस दत्ता दुनिया नू जदों भी आवे अपने नाल लावे खुशियां नू जदों भी दूर जावे जान साड़ी खड़ जावे सजना है तेरे कोल वसना ही चावे मुस्कुरा के ले लेती है साड़ी जिम्मेवारी नी मैं नी कीती कदी भी तेरे तो बदगुमानी तू मेरा यार सी दिल आसमान पार सी हां दो दिलां दा प्यार सी ओ प्यार ना सी कागजी पर मेरी ख्वाहिश तू प्यार च करिए की हुण वो सजना क्या वा